الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله چلیے بات یہ حدیث کتاب الحج کی اس سے پہلے آ چکے ہیں ظہر کے بعد اس سے سفر کرنے کا ثبوت ملتا ہے تو جب کسی مہینے کا آخری عشرہ آخری ہفتہ چل رہا ہو تو مہینے کے آخر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کرنے کا ثبوت موجود ہے. رمضان کے مہینے میں بھی سفر کرنا صحیح اور درست ہے. اگر آدمی طاقت ہے تو روزہ رکھ کے نہیں رکھ سکتا ہے تو بعد میں قضا کرے. کریں گے رمضان سفر سے معنی نہیں ہے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري قال عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكبد افطر. قال سفيان قال الزهري قال اخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وساق الحديث قال ابو عبد الله هذا قول الزهري وانما يؤخذ بالاخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التوقيع عند السفر. وقال ابن وهب قال اخبرني عمرو بن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا ان لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوا. باب يعني بر التوديع كسي کو رخصت کرنا آخری ملاقات کرنا کسی سے سیاب کرنا جسے کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب رسول کہہ رہے ہیں ایک لشکر میں ہمیں روانہ کیا اور فرمایا تھا کہ اگر فلاں فلاں سے کہیں مٹ بھیڑ ہو جائے تو انہیں دونوں کو جلا دینا تم. اگر دونوں یہ افراد مل جائیں تو انہیں جلا دینا. اب یہ دونوں افراد کون تھے؟ ایک تھے حبار ابن الاسود اور دوسرے نافع ابن عبد قیس حبار ابن اسود ہی نے زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اونٹ کو اس طرح مارا تھا کہ اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کا عمل ثابت ہو گیا تھا. تو یہ حبار ابن الاسود فرمایا تھا آپ نے کہ حبار ابن الاسود کو جہاں کہیں ملے یہ لوگ انہیں جلا دینا تھا. زینب بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمیں نکلنا ہوا سفر پر تو آئے آخری ملاقات کرنے کے لیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب کہیں کسی مہم پر جانا ہوتا تھا تو آ کر کے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات کیا کرتے تھے کہ دیکھیں آپ کیا ہدایات دیتے ہیں. تو ہم آپ جب تودی کے لیے رخصت ہونے کے لیے آپ سے آئے تو فرمائے آپ نے فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلان فلان بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أقلتموها فاقتلوها. فرمایا آپ نے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا فلاں فلاں کو آگ سے جلا دینے کے لیے لیکن آگ سے عذاب وہی دیتا ہے جو آگ کا رب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو آگ سے عذاب دینے کا اختیار نہیں ہے. لہذا اب میں اپنے حکم کو تبدیل کر رہا ہوں اگر دونوں کہیں مل جائیں تو ان کو تلوار سے قتل کر دینا. یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کسی کو آگ سے جلانا یہ درست اور صحیح نہیں ہے. منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعه حق ما لم يؤمر بكفر معصيته فاذا امر بمعصيته فلا سمع ولا طاعه. تو جهاد میں اس طرح کے کانوں میں ایک نہایت ہی عام چیز ہے جس کو بھی آپ اپنا امام پیشوا تسلیم کر لیں اس کی سمع و طاعت یہ نہایت اہم ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو کوئی بھی مہم کوئی بھی لشکر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اسلام میں کافی زور دیا گیا سمع و طاعت پر. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت سے فرمایا آپ نے السمع و طاعت حق. سمع اور طاعت یہ برحق ہے, ہر ایک کے لیے لازمی سمع و طاعت کرے, بس وہاں تک جہاں تک کہ معصیت کا حکم نہ ہو. جب معصیت کا حکم کوئی دے تو پھر وہاں سمع و طاعت نہیں کی جائے گی. جی کیا کہتا ہے نہیں رکھنا چاہیے وہاں جلانے کے لیے جو حالات ہوتے ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے لیکن جلا دیں آپ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیا جی یہ دھواں تو اور چیز ہے, دھواں اور چیز ہے لیکن جلانا اور چیز ہے. دعا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے, بھاگ جائیں نکل جائیں, لیکن جلانا نہیں, جلانے سے منع کر سکتے. تو امام کے پیچھے قتال کیا جائے گا کی سرکردگی میں, اور امام لوگوں کا محافظ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اپنا بچاؤ بھی کیا جائے گا. تو امام کے پیچھے اپنا بچاؤ بھی اور امام کے پیچھے قتال بھی کیا جائے گا. يقاتل من ورائه ويتقى به, فإن أمر بالتقى والله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه. تو اگر امام تقوا کا حکم دیتا ہے, عدل سے کام لیتا ہے تو اسے اجر ملے گا, اور اگر تقوا کے خلاف کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اسی کا وزر الٹا اس کو ملے گا. لیکن امام کی سموتات جہاں تک کہ معصیت نہ ہو, مباح کام ہو, آپ کی رائے کچھ اور امام کی رائے کچھ اور ہے, کس کی بات مانیں گے؟ اپنی بات یا امام کی بات مانیں گے؟ امام کی بات تسلیم کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہماری رائے کچھ اور لہٰذا یہ بہتر ہم سمجھتے ہیں اور امام نے کہا یہ کرنا تو ہم یہ کریں گے, وہ کیونکہ بہتر یہ ہے. ان امور میں لازم امام کی اطاعت کرنا. باقی جہاں تو مسئلہ ہے معصیت کا بالکل, اگر حرام کا حکم دے رہا تو حرام کا ارتکاب نہیں کریں گے آپ, لیکن جہاں حرام کا حکم نہ ہو, افضل مفضول یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوں, اگر امام حکم دیتا ہے آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ کو وہ کام کرنا نہیں کریں گے, تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے مسلمان. جنگ کے اندر اس بات پر بیعت کی جائے کہ راہ فرار اختیار نہیں کریں گے, گرچہ لڑتے لڑتے مر جائیں لیکن راہ فرار اختیار نہیں کریں گے, تو اس بات کی بیعت کرنا صحیح ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع سے موت پر بیعت لی تھی کہ ہم لڑتے لڑتے مر جائیں گے, جبکہ بس فلایا نہیں. چلیے تو انس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم اگلے سال دوبارہ عمرہ قضا کے لیے آئے تو کسی ایک درخت پر دو لوگوں کا بھی اتفاق نہیں ہو سکا, یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ کوئی گھر نہیں یہ درخت, وہ گھر نہیں یہ والا درخت, کوئی گھر نہیں وہ والا درخت ہے, یعنی ایک درخت پر کسی دو بندے کا اتفاق نہیں ہوا کہ کسی درخت پر دو لوگ کہتے چلو یہ دو لوگ لے آتے ہیں ان کی بات صحیح ہوگی. کہہ رہے وکانت رحمتن صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما اتنے متبع سنت, اور بلکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے قبیل کی چیزیں تھیں ان میں بھی آپ کا اتباع کیا کرتے, تو وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں وکانت رحمتن, یہ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, ورنہ اگر یہ معلوم ہوتا تو اس پر نہ جانے کیا کیا شرکیات بدعات کا مظاہرہ وہاں پر ہوتا. کہہ رہے وکانت رحمتن, تو کہہ رہے ہم نے نافع سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت جو لی تھی درخت کے نیچے کس بات پر بیعت تھی؟ کیا موت پر بیعت تھی؟ کہانی موت پر بیعت نہیں تھی. کس پر بیعت تھی؟ صبر پر. صبر کے معنی علی اللہ کرو. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ عدم فرار پر ثابت قدمی پر بیعت تھی کہ ہم ثابت قدم رہیں گے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے. تو یہاں پر جب حرا کا زمانہ تھا مدینے میں جو فتنہ پیش آیا تھا ان کے پاس عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ ابن حنزلہ لوگوں سے موت پر بیعت لے رہے ہیں, ابن حنزلہ لوگوں سے موت پر بیعت لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا لا ابائع علی هذا احدا, میں موت پر بیعت کسی کے ہاتھ پر نہیں کروں گا. بات اس کی کہ میں نے موت پر بیعت کس کے ہاتھ پر کی ہے, اللہ کے رسول کے ہاتھ پر میں نے موت کی بیعت کی تھی, اس کے بعد کسی اور کے ہاتھ پر میں موت کی بیعت نہیں کر سکتا. تو موت پر بیعت ہو رہی تھی اور صبر پر بیعت ہو رہی تھی. ابھی اوپر پڑھا آپ نے کس پر بیعت ہوئی تھی, صبر پر, عدم فرار پر, اور اب کیا رہا کس پر موت بیعت ہوئی تھی, موت پر بیعت ہوئی تھی. اور روایت دیکھیں الى ظل شجرة سلمى بن اكوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی, اس کے بعد الگ تھلگ جا کر کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا. جب لوگ کم ہو گئے, چند لوگ رہ گئے, فرمایا آپ نے تم بیعت نہیں کرو گے؟ اس نے کہا لسل بیعت تو میں نے کر لیا آپ سے, کہانی آؤ پھر کرو. قال و ایضا, کیا مطلب ایضا؟ ہاں اور پھر, اور پھر بھی کرو. فبایا تو تو یزید بن ابی عبید کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ لوگ بیعت کر کس چیز پر رہے تھے؟ انہوں نے کیا کہا؟ علل موت. کس پر بیعت کر رہے تھے؟ موت پر بیعت کر رہے تھے. تو اس سے پہلے انکار ہوا تھا یعنی موت پر بیعت نہیں تھی, اور یہاں دو لوگوں نے کیا کہا؟ موت پر بیعت تھی. تو اب بہرحال بیعت کس چیز پر تھی, کس چیز پر بیعت ہو رہی تھی, موت پر یا عدم فرار پر؟ تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں. بیعت اس بات پر تھی کہ ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے, راہ فرار اختیار نہیں کریں گے چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے. اس بات پر بیعت نہیں ہوئی تھی کہ ہم مر جائیں گے, اس بات پر بیعت نہیں ہوئی تھی کہ ہم لازمی طور پر مر ہی جائیں گے. لہذا جن لوگوں نے کہا موت پر بیعت کی تھی ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ گرچہ اس راستے میں ہمیں موت آ جائے لیکن ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے, اور جنہوں نے اس کا انکار کیا انہوں نے اس مفہوم کا انکار کیا ہے کہ موت پر بیعت کا کیا مطلب ہے, یہ کیسے بیعت کریں گے ہم مریں گے, مرنے کی بیعت کیوں کریں گے؟ ہاں اس بات پر بیعت ہوتی ہے کہ ہم فرار نہیں اختیار کریں گے چاہے اس راستے میں ہاں مر ہی تو نہ جائیں ہم, لیکن مرنا ضروری نہیں ہے. اور موت پر بیعت کا مطلب, موت پر بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مرنا ہی ہے نا, تو ایسا نہیں, موت پر بیعت نہیں ہوئی تھی. انا و اخي, انا و اخي, ایسے نہیں آپ کے ہیں؟ چلیے نسخہ دوسرا ہوگا لہٰذا فرق تو ہو سکتا ہے. تو میں اور میرے بھائی دو لوگ آئے اور میں نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگوں سے ہجرت پر بیعت لے لیجیے آپ. فرمایا آپ نے ہجرت تو جو مہاجرین تھے ان کے لیے ہو گئی, ختم ہو گئی, ہجرت کا زمانہ آپ نہیں رہ گیا. فرمایا کہ کہا کہ کس پر بیعت لیں گے پھر آپ ہم سے؟ الاسلام والجہاد, اسلام اور جہاد پر بیعت کی بات کیا. تو جو بھی امام ہو لوگوں کو کوئی حتمی بات لازمی بات اتنی کہے جتنی کہ لوگوں کے بس میں ہو, ایسا نہیں کہ ایسی چیزوں کا اتنے سارے کام کا مکلف بنا دیں کہ آدمی کر ہی نہ سکے. تو عزم عزم الامام علی الناس, لوگوں کو کوئی محکم لازمی حکم دیں اس چیز کا جو لوگوں کے بس میں ہو, بس سے باہر کی چیز کا حکم دیا جو لوگوں کے بس ہی میں نہ ہو, تو نتیجہ کیا ہو اس کا, نتیجہ کیا ہوگا اس کا, مخالفت ہوگی اس کا نتیجہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اجل صحابہ میں سے, وہ کہتے ہیں کہ آج میرے پاس ایک آدمی آیا, اس نے مجھ سے ایسا سوال کر لیا کہ مجھ سے کچھ جواب ہی نہیں بن پڑا, کیا جواب دوں, ایسا سوال اس نے کر لیا کہ وہ جواب نہیں بن پڑا, کیا جواب دوں اس کو میں, کیا سوال تھا دیکھیں اس کا. مودین مودین نشیما یخرج معه براهنا في المغاضب, تو اس کا سوال یہ تھا کہ کیا فرماتے ہیں آپ, ایک آدمی ہے جو کامل الاداد مکمل طور پر ہتھیار سے لیس ہے, نشیتن اس کے یہاں نشاط بھی پائی جاتی ہے, اور کسی امیر کے ساتھ غزوے میں نکلا ہے, فیعظم علینا فی اشیاء لا نحصیہ, ہمارے اوپر اتنے کام وہ ڈال دیتے ہیں, ایک ساتھ یہ کر لاؤ یہ کر لاؤ یہ کر لاؤ یہ کر لاؤ کہ شمار سے باہر, بس ایک ساتھ اتنے سارے کام لگا دیے, اب آدمی کے بس سے باہر تو کر نہیں سکتے. دوسری طرف حکم کس بات کا ہے, حکم کس بات کا ہے, امام کے سموتاد کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اب سمجھ میں نہیں آتا کریں کیا, ایک تو بس سے باہر کا حکم دے رہے ہیں, دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کیا لے تم بس میں, بس کہاں تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں ہم. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا, کیا تمہیں جواب دوں اس کا میں, کیونکہ یہ کہوں گی بات نہ مانو تو گیا کہ اللہ رسول کی میں کیا کر رہا ہوں, مخالفت کر رہا ہوں, اللہ رسول نے فرمایا امام کے سے محتاط کرنا ہے, اور کہیں کرو تو میں کیسے کہ تو آپ کیجیے, جب انسان کے بس میں آئی نہیں تو اب کیسے کہتے ہیں کیجیے آپ. ہاں ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے, غزوات میں نکلتے تھے تو کسی ایک کام کا حکم دیتے تھے, جب ہم نے وہ کام کر لیا تب اگلے کام کا حکم دیتے تھے, ایک ساتھ بہت سارے کام کیسے حکم دیتے انسان کر ہی نہ پائے, ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے, وہ یہ کہا جو اس طرح کرتا بہرحال وہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے اس کو اس طرح سے. آج انہوں نے کچھ زائد باتیں بتائیں اس طرح سے, اس کے سوال کا کوئی واضح جواب نہیں تھا, لہٰذا کچھ اور زائد باتیں بتائیں اس کے تسلی کے لیے, آدمی کچھ اور علم ہو جائے اس کے پاس, اور کہا کہ انسان اس وقت تک خیر میں رہے گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا, آدمی کو تقوی کو لازم پکڑنا چاہیے, اپنی استطاعت بھر قرآن و سنت کے جو احکام ان پر عمل کرنا چاہیے انسان کو. وحید عاشق کا فی نفسی شیء, اور جب اس کے دل میں کوئی بات کھٹک رہی ہو تو اسے کسی دوسرے آدمی سے پوچھ لینا چاہیے جو انشاءاللہ اسے اس کے شک و شبہ میں شفا کا کام کرے گا, شفا دے گا وہ, اور وہ زمانہ بعید نہیں کہ ایسے لوگ آپ کو نہیں مل پائیں گے کہ کوئی ان سے سوال کریں اور آپ کے سوال کا صحیح جواب دیں, وہ زمانہ قریب ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے. جو کچھ دنیا میں سے اب باقی بچا ہے اس کی مثال بس میرے خیال میں ایسے ہی ہے جیسے استغب, تغب کے معنی ہوتا ہے کسی درخت کے سائے میں جو پانی ہوتا ہے اسے تغب کہا جاتا ہے, پانی یعنی کوئی چھوٹا تالاب ہے, کوئی تالاب ہے جو درخت کے نیچے ہے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اچھا پانی ہوتا ہے اسے سقف کہا جاتا ہے. تو دنیا جو کچھ باقی بچی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی تالاب ہو جس میں شیریں ٹھنڈا پانی ہو, شورب صفوہ جو اس کا صف ہے اچھا صاف شفاف پانی ہے وہ تو پی کر لوگوں نے ختم کر دیا ہے, وہ باقیہ قطر ہو اور اس کے بعد جو نیچے کی کیچڑ ہے وہ باقی بچی ہے. تو دنیا میں جو خیر کی چیزیں تھیں جو خیر کا زمانہ تھا وہ سارا جا چکا ہے, اب جو بچا ہوا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی اوپر سے لے لیا, کیا بچا ہوا نیچے کیچڑ کیچڑ بچا ہوا, باقی جو اصل زمانہ تھا دنیا کا وہ جا چکا گزر چکا ہے. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار حقر القتال حتى تدون الشمس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا آپ نے, فجر کی اذان سنتے تھے اس کے بعد حملہ کیا کرتے تھے, اور اگر صبح کے ٹائم آپ حملہ نہیں کرتے تھے تو زوال شمس کا انتظار کرتے تھے, زوال آفتاب کے بعد جب ہوائیں چلنے لگتی تھیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کیا کرتے تھے. انتظر حتى غابت الشمس ثم قام في الناس فقال ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم فروا الى الحجاب وهم للسحاب وهذه الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کبھی بھی دشمنوں سے مڑ بھیڑ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, تمنا پہلے نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر مڑ بھیڑ ہو بسر اللہ العافیہ, اللہ تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہوں کہ لڑائی لڑنے بھیڑنے کا موقع نہ آئے تو یہ بہتر ہے, لیکن جب ملاقات مڑ بھیڑ ہو ہی جائے تو کیا فرمایا فخر ہو, اب جو ہے پھر ڈٹ جانا ہے پیچھے نہیں ہٹنا ہے, تو تمنا نہیں لڑائی کیجیے لیکن جب موقع آ جائے تو اس کے بعد پیچھے بھی ہٹنا ہے. اور آگے فرمایا اپنے عالم ان الجنت تحت ظلال السیوف. وقولوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رضيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي تلاحق بي نبي صلى الله عليه وسلم آ کر کے پہنچے میرے پاس لحقا سے تلاحق یہاں چلتے چلتے تھک چکا تھا اب وہ چل نہیں رہا تھا. اور میں اپنے آپ کے اونٹ کو کیا ہو گیا چل نہیں پا رہا یہ. آپ نے پیچھے جا کر کے اسے جھڑکا ڈانٹا دعا بھی کی اس کے لیے, اس کے بعد وہ اونٹوں کے سامنے ہی چلتا تھا سارے اونٹوں سے آگے آگے. فرمایا اللہ سن لیں اب اونٹ کیسا لگ رہا ہے آپ کو کل اس وقت, تو بہت ٹھیک ہے آپ کی دعا کی برکت ہے. فرمایا اللہ سن لیں بیچو کے اونٹ یہ, کہہ رہا مجھے شرم بھی آئی ایک تو میرے پاس کوئی اور اونٹ بھی نہیں تھا یہ ایک اونٹ تھا اور بیچنے کا مطالبہ کون کر رہے ہیں اللہ کے رسول, تو میں نے کہہ دیا اللہ تو ٹھیک ہے لے لیجیے اللہ, حالانکہ میرے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا پریشانی مجھے ہو جاتی اگر میرے پاس اونٹ نہ ہوتا یہ, لیکن اللہ کے رسول جب کہہ رہے ہیں بیچ دو تو میں کیسے انکار کرتا. تو میں نے اونٹ بیچا اس شرط پر کہ مجھے اس کا فقار دار کا حق رہے گا یہاں تک کہ میں مدینہ پہنچ جاؤں, دار کے معنی پشت اور فقار کے معنی ریڑھ کی ہڈی, تو اس کی جو پشت ہے ریڑھ کی ہڈی ہے اس پر بیٹھ کر کے مدینہ تک جاؤں گا میں, اس شرط پر بھی ہوئی تھی تب یہیں آپ کے حوالے کر دوں تو میں کیسے پیدل جاؤں گا یہاں سے, تو میں آپ سے ٹھیک ہوں اونٹ بیچ رہا ہوں اس شرط پر کہ اس پر بیٹھ کر کے میں مدینے تک جاؤں گا تو اس کا فقار دار مجھے مدینے تک حاصل رہے گا. انی عروس ان کیا کہا اللہ رسول میں عروس کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, علماء دلہن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دولہے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, گرچہ فرق کرتے ہیں آج کل لوگ عروس کسے کہتے ہیں دلہن کو اور عریس یا کیسا دولہے کو عریس کہا جاتا ہے دلہن کو عروس کہتے ہیں. میں آپ سے میں نے اجازت چاہی اور کہا اللہ میں پہلے جانا چاہتا ہوں, یہیں سے اصل باب کا استدلال ہے, باب استئذان رجل الامامہ, کہیں جانا ہو آگے جانا ہو یا کہیں اور کام ہو تو امام سے اجازت دینا ضروری ہے, انہوں نے اجازت چاہی اس کے بعد آپ نے انہیں اجازت دی, کہہ رہے مدینہ میں پہلے آ گیا تو آ رہا تھا کہ اماموں سے ملاقات ہو گئی, انہوں نے اونٹ کے بارے میں سوال کیا بہت قاعدے سے, اونٹ چل رہا کیا مطلب بتایا سارا قصہ, میں نے کہا کہ اونٹ تو بیچ دیا میں نے, فلان مجھے بہت ملامت کہ تمہارے پاس ایک ہی اونٹ ہے اور ساری مصیبت تمہارے لیے ہو جائے گی, اونٹ کا ہے تو بیچ دیا تم نے. جب میں نے کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے تو فرمایا کہ اللہ کے رسول نے شادی کس سے کی ہے, طیبہ سے کی ہے یا باقرہ سے کی؟ معلوم ہو انہوں نے بھی نہیں بتایا تھا, انہوں نے کیا معلوم ہوا انہوں نے بھی شادی میں نہیں بلایا تھا. جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی شادی کی اور انہوں نے بھی شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں کہ آ کر کے نکاح بڑھا دیجیے, ورنہ اسے معلوم ہو گیا ہوتا طیبہ شادی کیا ہے یا باقرہ شادی کیا ہے. اللہ کے رسول میں نے باقرہ سے شادی اس وجہ سے نہیں کی, میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, میرے والد صاحب عہد میں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کیا وصیت کی تھی, انہوں نے سب یاد ہے اس پہ حدیث آئی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج رات جو لوگ افتتان قتل کیے جائیں گے انہیں میں سے میں بھی ہوں گا, اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی سب سے عزیز ہے تو کون ہے, وہ تم ہو, لہذا تم اپنے بہنوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرنا, اپنے بہنوں کے بارے میں تم خیر کی وصیت قبول کرنا. لہذا انہوں نے اپنے والد صاحب کی وصیت کو یاد رکھا اور جب شادی کا موقع آیا, پہلے ابھی شادی ہو رہی ہے تو انہوں نے شادی کیسے ہو رہی تھی کہ ایک طیبہ خاتون سے شادی, اس کی شادی پہلے کہیں ہو چکی تھی یا تو متعلقہ رہی ہوگی یا اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہوگا, اس سے شادی کی. کیا وجہ بتائی آگے؟ ولی اخبات ان سے بات, میری کوئی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, فکرے تو ان اتزوج مثلہن, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ انہی کی طرح سے کنواری لڑکی میں بھی اپنے گھر میں لے کر کے آؤں تو ان کو ادب نہ سکھا سکے, تعلیم نہ دے سکے ان سے, ولا تقوم علیہن, ان کی نگہداشت نہ کر سکے, ان کے ساتھ بھی کھیلنا شروع کر دے گی تو پھر کیا وہ ان کو تعلیم, ان کی تعدیب کرے گی, کیا ان کو ڈھنگ سکھائے گی, کیا طریقہ سکھائے گی, ان کو کیسے رہنا چاہیے, گھر کیسے سنبھالا جاتا ہے, کیا سکھائے گی؟ پھر تو یہ خیال کیا انہوں نے والد صاحب کی اپنی وصیت کا کہ اپنی بہنوں کی خاطر, کس کے لیے شادی کی صحیح بات ہے, اپنی بہنوں کی خاطر انہوں نے شادی کی صحیح بات خاتون سے, تاکہ وہ ان کی بہنوں کی صحیح طور پر اچھی تربیت کر سکے, تاکہ جہاں وہ جائیں جس گھر کے اندر جائیں وہاں خیر کا باعث بنے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بھی دی اور اونٹ بھی واپس کر دیا مجھے. قالل جی مغیرہ کہتے ہیں ہمارے فیصلے کے مطابق یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا ٹھیک ہے مولانا صاحب؟ کیا جی؟ صحیح بات شادی کرنا, یعنی اس طرح کی شرط لگانا بیع کے اندر, اس طرح کی شرط لگانا کہ میں آپ سے سامان بیچ رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میں فلاں جگہ تک اس پر بیٹھ کر کے جاؤں گا, تو نے کہا ہمارے فیصلے کے مطابق, ہمارے قضا کے مطابق اس میں کوئی دشواری نہیں. صحیح بالکل ہے, آدمی بیع میں اس طرح کی شرط لگا سکتا ہے کہ شرط کے ساتھ میں بھیج رہا ہوں آپ کو کہ فلاں جگہ تک بیٹھ کر کے میں جاؤں گا, اگر راضی آپ تو ٹھیک, ورنہ تو اس طرح کا استثناء اس طرح کی شرط لگا سکتا ہے. تو ابھی کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہو تو قصبے میں جا سکتا ہے, جا سکتا ہے طلب علم بھی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے. کیسے معلوم ہوا؟ کیسے معلوم؟ بیچارے بیماری رہتے ہیں آپ کے ساتھ شادی کے بعد آ گئے. اچھا اچھا, تو ابھی جابر رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے حدیث پڑھی, کہا تھا انی حدیث حاتم بے عرس, نبی جلدی میں نے شادی کی ہے اور اس کے باوجود بھی غزوے کے اندر شریک ہوئے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے. بنا کے بعد ابھی رخصتی ہوئی تھی, ابھی بیوی آئی تھی نہیں نہیں, اس وقت آدمی غزوے میں نکل جائے کرے. سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو آگے انشاءاللہ آئے گی, آگے آپ پڑھیں گے غزا نبی من الانبیاء آئے گی, حدیث آئے گی دیکھیں گے آپ. یا تو امام وقت کو سب سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے, اس طرح کے حالات ہیں اس کو سب سے آگے رہنا چاہیے, لہٰذا اگر کبھی خوف گھبراہٹ کا کوئی موقع ہو تو اس میں امام وقت سبقت کر کے سب سے آگے جائے اور حالات سے جائزہ لے. فضا کے موقع سے آدمی تیزی کے ساتھ جائے, اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے جائے تیز دوڑاتے ہوئے. لما نہیں ہے, لم تراو, کوئی خوف کی بات نہیں ہے, سارا میں دیکھ کے آ گیا. لم تراہ انہو لبحر قال فما سبق بعد ذلك اليوم. کون فما سبق؟ گھوڑے کے بارے میں. فما سبق بعد ذلك اليوم. باب الخروج من قطع بحثه. باب الجع. اس پر استدلال کس حدیث سے ہو رہا ہے؟ سابقہ حدیث سے. تنہا بھی آدمی نکل سکتا ہے فضا کے موقع سے, نہیں کہیں گے لا تلقوا بأيديكم میرا تعلق, حالات دیکھ کر کے تنہا بھی آدمی نکل سکتا ہے. باب الجع الجعائل, یہ جمع ہے جعیلہ کی. الجعائل یہ جمع ہے جعیلہ کی. جعیلہ کہتے ہیں ما یجعلہ القاعد من الاجرت لمن یغزو عنہ. ما یجعلہ القاعد من الاجرت لمن یغزو عنہ. کوئی آدمی خود غزوہ کرنے نہیں جانا چاہتا ہے, کسی اور کو دے رہا ہے کہ میری طرف سے آپ چلے جائیے, میں اتنا اتنا آپ کو دے رہا ہوں, اتنا اتنا میری طرف سے آپ لے لیجئے اور میری طرف سے غزوہ کرنے کے لیے آپ چلے جائیے. اسے کہا جاتا ہے جعیلہ اور سی جماعتی جعائل. اب حملان مانے یہ حملہ یا حملوں سے مصدر ہے. حملن و حملانن, کسی کو سوار کرنا, سواری کے لیے اونٹ دینا, سواری کے لیے گھوڑا دینا, اونٹ دینا. تو الجعائل کسی کو, آدمی کوئی جہاد میں جا رہا ہے اسے آپ کچھ دے دیں کہ وہ جہاد میں چلا جائے. اسی طرح کوئی جہاد میں جا رہا ہے آپ اسے کوئی جانور دے دیں, گھوڑا دے دیں, اونٹ دے دیں, اس پر بیٹھ کر کے جہاد میں نکل جائے. تو اس کا مسئلہ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. مجاہد کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا, آپ جہاد میں نہیں چلیں گے آپ؟ الغزوہ مانے چلیں جہاد میں چلتے ہیں. تو نے کہا انی احب ان اعینک بطائفت من مالی, میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے مال کے حصے سے آپ کا تعاون کر دوں. آپ غزوے میں جا رہے ہیں تو اپنے مال کا ایک حصہ میں دینا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا اوسع اللہ, اللہ تعالیٰ مجھے بہت دے رکھا ہے, ضرورت نہیں مجھے آپ کے مال کی. کون کہہ رہا ہے؟ مجاہد کہہ رہے ابن عمر سے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مجھے دے رکھا ہے, مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہا جواب ابن عمر؟ قال تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انا غناک, آپ کی مالداری آپ کو مبارک ہو, آپ کی مالداری آپ کو مبارک ہو, بس میری خواہش یہ ہے کہ میرے مال کا ایک حصہ جہاد کے راستے میں لگنا چاہیے, لہٰذا یہ آپ لے لیجئے اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جائیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں کوئی آدمی جا رہا ہے اسے آپ کچھ دے دیں تاکہ وہ جہاد میں اس کے کام آئے گا, تو آپ دے سکتے ہیں اسے. باقی اب چاہے وہ جہاز میں لے کر کے جائے, چاہے اپنے گھر رکھ دے اس کو, چاہے وہ جہاز میں لے کر کے جائے, چاہے اپنے گھر رکھ دے, اب اس کی مرضی ہے. عمر رضی اللہ سے فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیت المال میں سے آ کر کے سامان لیتے کہ ہم کو بھی جہاز میں جانا ہے, گھوڑا لے لیا, اونٹ لے لیا, تلواریں لے لی, جانا ہمیں, اس کے بعد وہ گھر بیٹھ کر جہاز میں نکلتے ہی نہیں. وہاں سے بیت المال سے تو آ کر کے لے لیا, اس کے بعد جہاد میں نکلے نہیں وہ لوگ. جو کوئی ایسا کرے گا تو ہم اس کے مال کے زیادہ حقدار ہیں, یہاں تک کہ اسے دوبارہ وصول کر لیں گے. جہاد میں جانا ہے لیجیے, جہاد میں نہیں جانا ہے تو خواہ مخواہ مت لیجیے, ورنہ واپس ہو جائے گا سارا. یہ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے دے دیا ہے کچھ جہاد میں جانے کے لیے تو آپ جو چاہے کیجیے, چاہے اپنے گھر رکھ دیجیے, چاہے کہیں رکھ دیجیے, بس آپ جہاد میں جا جائیں. ایسا نہیں کہ ہم جہاد میں جا رہے ہیں بٹور لیجیے اس کے بعد گھر بیٹھے رہیے, ایسا نہیں ہے کہ ضرورت کا سامان لے جائیں آپ, باقی گھر رکھ دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حمل تو اعلیٰ پر تو یہاں پر حملان کی بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے خاطر کسی کو اونٹ دیا تھا, گھوڑا دیا تھا. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده شجاعا فاراد ان يتبعه فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تتبعه لا تتبعه ولا تعد في صدقه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري قال حدثني ابو صالح قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي ما تخلفت عن ذريه ولكن اجد حموله ولكن لا اجد حموله ولا اجد ما احملهم عليه ويشق علي ان يتخلفوا عني ولوددت اني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم قتلت ثم قتلت ثم قتلت. یہاں پر دو بھی ہے بن سعید جمع ہے, یحیٰ بن سعید القطان, اس کو ان کے استاد کون, یحیٰ بن سعید الانصاری کما اعظم. دیکھیں ذرا سا کہ قطان ہی ہے, کوئی اور تو نہیں ہے. تو چلیں حدیث اس سے پہلے آ چکی ہے, فرمایا آپ نے ولیکن لا اجد حمولتن, میرے پاس اتنے سواری کے جانور نہیں ہیں جو لوگوں کو, ولا اجد ما حمل ملے, میرے پاس اتنے گھوڑے اور اونٹ نہیں ہوتے ہیں کہ لوگوں کو سواری کے لیے میں دے سکوں. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہاد کی خاطر سواریاں دیا کرتے تھے, کسی کو یہاں پر حملان کا باب قائم کیا گیا ہے. ذرا سا جی ہاں کیا ہے جی نہیں نہیں آپ نکلے ہیں جنگ کے لیے تو اب ضروری کہ مٹبھیڑ ہو ہی جائے, ہو سکتا ہے مٹبھیڑ ہو سکتا ہے جنگ کی نوبت نہ آئے, تو جنگ کی نوبت آئے اس کی تمنا نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے عافیت کا طلبگار ہونا چاہیے, عافیت کا طلبگار ہونا چاہیے, لیکن جنگ کا موقع آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, یہ کہا ہے شریعت نے. تو یہ اصل واضح ہے اور باقی وہ الگ چیز ہے. مراد اس سے بتانا مقصود کیا ہے, جہاد کی فضیلت کیا ہے اور شہادہ فی سبیل اللہ کی فضیلت کیا ہے, وہاں پر وہ بتانا مقصود ہے. لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اصول اور قاعدہ بیان کیا ہے کہ تمنا آپ نہ کریں مٹبھیڑ کی. ہاں اگر مٹبھیڑ ہو جائے تو پھر ڈٹے رہنا, پیچھے نہیں ہٹنا ہے, تو تمنا نہیں کرنا ہے آپ کو, یہ صحیح بالکل ہے. باقی اس حدیث کے اندر جہاد کی, بدرے کی, اسی طرح سے شہادت کی فضیلت بتائے گی. اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمنا تھی کہ بارہ یہ موقع آئے اللہ کے راستے میں شہید ہوں. النسبی باب الاجیر, قصبے میں کچھ ایسے لوگ بھی جائیں اگر جو اجیر قسم کے لوگ ہوں, مزدور ہوں, کوئی اپنے ساتھ لیتا گیا ہے تاکہ ہمارا کام کریں گے, گھوڑے کی دیکھ ریکھ کرنا ہے, کھانا تیار کرنا ہے, تو اس مقصد سے اگر کسی کو اجیر کوئی لے گیا ہے تو اجیر کا حکم کیا ہے. حسن اور ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی اجیر اس طرح سے جا رہا ہے جنگ کے اندر تو اس کا بھی حصہ لگایا جائے گا مال غنیمت میں. اور عطیہ ابن قیس نے ایک آدمی سے گھوڑا لیا اور کہا کہ میں جہاد میں جا رہا ہوں, ظاہر ہے اس سے پہلے پڑھا آپ نے کہ گھوڑے کو کتنا حصہ ملتا ہے, دو, اور فارس کو ایک ملتا ہے, اور طے ہوا تھا کہ گھوڑے کو جتنا حصہ ملے گا آدھا آپ کا آدھا میرا, میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں, گھوڑا آپ کا یہاں رہے تو کچھ نہیں پائے گا, اور میں اگر گھوڑے کے جاؤں تو کتنا ملے گا, ایک ملے گا مجھے, لہٰذا اپنا گھوڑا آپ دے دیجیے, میں اس گھوڑے پہ سوار ہو کے جاؤں گا, گھوڑے کا جو حصہ ملے گا آدھا آپ کا ہوگا اور آدھا میرا ہوگا. تو چنانچہ گئے, اب مال غنیمت میں سے جو گھوڑے کو حصہ ملا وہ کل کتنا ملا, 400 دینار ملا, لہٰذا 200 دینار گھوڑے والے کو دیا اور 200 دینار خود لیا عطیہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال تو یہاں پر یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے غزوے میں گیا تھا غزوے تبوک میں، اور غزوے تبوک میں نے ایک آدمی کو اونٹ دیا تھا سواری کے لیے، جو میرے اعمال میں سے اگر کسی عمل پر تھوڑا سا اعتماد بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ اچھا صلاح ملے گا، تو کون سا عمل ہے؟ یہی عمل ہے، غزوے تبوک میں نے کسی آدمی کو ایک اونٹ دیا تھا سواری کے لیے، اور ساتھ میں میرے ایک اجیر بھی تھا، میں اپنے ایک نوکر کو بھی ساتھ میں لے گیا تھا تاکہ وہاں خدمت میری کرے گا، تو ساتھ میں اگر اجیر کو کوئی لے جاتا ہے تو اجیر کو لے جانا صحیح اور درست ہے، باقی جو اختلافی مسئلہ ہے کہ جو اجیر ہو اس کا حصہ لگے گا یا نہیں لگے گا، امام بخاری رحمہ اللہ نے حسن بصری ابن سیرین رحمہ اللہ کو ذکر کیا ہے، اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ اگر کوئی اجیر ہے اس کا حصہ بھی مال غنیمت میں لگے گا. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال اخبرني عقيل عن ابن شهاب اخبرني ثعلبة بن ابي مريم الخوري ان طيب بن سعد بن الانصاري باب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء اور جھنڈے کا تذکرہ آ رہا ہے، تو جنگوں کے اندر جھنڈے بھی ہوا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں بھی لواء اور رایات ہوا کرتے تھے. قیس ابن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کا ارادہ فرمایا، چنانچہ انہوں نے بالوں میں کنگھیاں کی. درمیان میں بتایا ہے ان کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب لواء تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا. لباس سے مراد لباء النبی سے مراد وہ لباس جو خزرج کا تھا، رانی عام جھنڈا جو اصل تھا پورے فوج کا، بلکہ جو خزرج قبیلے کا لباس تھا اس کے حامل یہ تھے. عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان فيه رمد. رمد معنی ہوتا آشوب چشم، رمد کے معنی آشوب چشم، آنکھ آنا، آنکھ آنا جانتے ہیں، تو اسی کو آشوب چشم کہا جاتا ہے، اردو میں آنکھ آنا بھی کہتے ہیں، تو ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ. فقال انا اتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليله التي فتحها في صاحبها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الرايه ولا ياخذن او لا ياخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله او قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فاذا نحن بعلي وما نرسوه فقالوا هذا علي فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن نافع بن نافع بن جبير قال سمعت العباس رضي الله عنه يقول لجبير رضي الله عنه ها هنا امرك النبي صلى الله عليه وسلم ان عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه زبير بن عوام رضي الله تعالى عنه سكها یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جھنڈا گاڑنے کا حکم دیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جھنڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ہوا کرتے تھے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر موجود ہے، اور وہی حدیث نے بلکہ اسی معنی دوسری حدیث یہاں پر ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ طریق سے، باقی ہوتی تو خمسن لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. حدثنا يحيى بن قال حدثنا ليس عن قائنا بن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبين انا نائم اجيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي قال ابو هريره رضي الله عنه وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتتلونها. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منصرت بالرعب کے بعد ڈرے اتنا کہ میں نیند کے عالم میں تھا، سو رہا تھا، مجھے لا کر کے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں دے دی گئیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے کنجیاں آپ کے ہاتھوں میں تما کر کے، تو انتم تنتتلونها اور آپ وہ سارے مال دولت نکال کے کھا رہے ہیں آپ لوگ. تو انتقلا معنی ہوتا ہے استخرجا، انتم تستخرجونها آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنجی آپ کے ہاتھوں میں تما کر کے گئے ہیں, آپ ان کے ذریعے سے سارا مال و دولت نکال کر کے کھا رہے ہیں. وارتفعت الأصوات وأمرنا نقول لأصحابه حين أمرنا لقد أمر أمر إلى الدرجة تو انه يخافه ملك بن الاسفل. اتنے دور فاصلے پر رہ کر کے بھی رومیوں کا بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبرا رہا تھا. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے مناسبت سے حدیث کو ذکر کیا ہے, نصرت بالرعب مصیرتا, شاعر ان کی مناسبت سے. باب الحمد لله في الغزو, یہاں غزوے کے اندر جائیں تو غزوے کے اندر جائیں تو لوگوں پر تکیہ کر کے نہیں جانا چاہیے, بلکہ جو بھی ذات دے رہا ہو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہیے. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام قال اخبرني النبي قال هشام وحدثتني ايضا فاطمه عن اسماء رضي الله عنها قالت صنعت سفره رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ابي بكر. صنعت سفره رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ابي بكر. تو سفره کا جو اصل معنی ہوتا ہے مسافر جو زاد راہ لے کر کے ساتھ میں جاتا ہے اسے اصل میں سفرا کہا جاتا ہے. مسافر جو زاد راہ لے کر کے ساتھ میں جاتا ہے اسی کو اصل میں سفرا کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس لفظ کا اطلاق اس برتن پر چمڑے کے ہونے لگا جس میں کہ وہ زاد راہ رکھا جاتا تھا. اصل معنی اس کا کیا ہوتا ہے سفرا کا, وہ زاد راہ جو مسافر اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے کھانے پینے کا سامان اسے سفرا کہا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کا اطلاق ہونے لگا اس ظرف پر اس برتن پر چمڑے کے جس میں رکھ کر کے سامان لوگ لے جایا کرتے تھے. تو حال بول کر کے کیا مراد ہونے لگا, بعد میں محل مراد ہونے لگا, اور اس کے بعد اس پر رکھ کر کے کھانا کھاتے اسی کا نام کیا ہو گیا سفرا. سفرا معنی کیا ہوتا ہے, سفرا معنی دسترخوان کے معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد. لیکن یہاں پر حدیث میں سفرا کس معنی میں استعمال ہوا ہے, صنعت سفرۃ رسول اللہ کس معنی میں ہے, زاد راہ, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زاد راہ تیار کیا. اب ایک تو آپ کا سفرا تھا کھانے کا سامان, دوسرے آپ کا مشکیزہ تھا, اب اس کو باندھیں کس سے, نہیں باندھیں گے سارا گر جائے گا, باندھنے کے لیے سرے سے کوئی چیز مل ہی نہیں رہے گی. کہا یہ جو میرا کمر بند ہے اس کمر بند کے علاوہ اور کوئی چیز سرے سے باندھنے کی ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا چلو پھر کیا کرو, تو اس سے کر دو اس کے. تو کہا ایسا کرو کہ دو حصے کر دو, ایک حصے سے سقا کو باندھ دو اور ایک حصے سے سفرا کو باندھ دو. یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا تھا, ذات النطاقین کہا جاتا, ذات النطاقین. ان کے بعد جو نطاق تھا انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے تھے اور نہایت ہی اہم کام میں استعمال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ راہ ہوگا اور اس کی حفاظت کے کام آئے گا. یہ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني عطاء بن شمس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزوج محروم الاضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه. يعني تو مكه سے مدینے تک ہم لوگ اضاحی کے قربانی کے گوشت لے جایا کرتے تھے تاکہ راستے میں کام آئے گا. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرني بشير بن يسار ان سويدا بن النعمان اخبره انه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم عن خيبر حتى اذا كانوا في الصعبان وهي من خيبر وهي ادنى خيبر فصلوا العصر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالتضحيه نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے سال نکلے. جب ہم لوگ مقام صحبہ پہ پہنچے جو یہ خیبر کا علاقہ ہے اور یہ خیبر کا سب سے قریبی علاقہ, کدھر سے خیبر کا قریبی علاقہ, مدینے کی طرف سے مدینے سے آپ جائیں تو سب سے پہلے کیا پڑے گا؟ خیبر کے علاقوں میں سے صحبہ پڑے گا. صحبہ پر پہنچے, جو میں پہنچے تو لوگوں نے عصر کی صلات پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی جس کے پاس جو کھانے پینے چیزیں ہو لے کر کے آ جائیں آپ لوگ. تو فلم یوں تھا, فلم یوں تھا اللہ بالسبیق, ستو کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا ستو کتنی کارآمد چیز ہوتی ہے مریض کے لیے بھی اور مسافر کے لیے سب کے لیے. تو ستو لایا گیا, فلکنا فاکلنا وشربنا, چنانچہ لکنا معنی ہوتا ہے مدغنا کے معنی میں, اسی کو ہم نے منہ میں چلا لیا, ہم نے منہ میں ڈال کر کے اسے چلا لیا اور کھا پی لیا, پانی پی لیا. اس کے بعد صلات کے لیے کھڑے ہوئے ہم لوگ, خالی کلی کر لی, وضو نہیں کیا ہم لوگوں نے. تو وہاں پر بھی استثناء, اور باقی یہاں پر ہے صاحب اکرام ساتھ میں جا دے رہا, چاہے ہلکا پھلکا ہو ستو ہی کی شکل میں ہو لے کر کے ساتھ میں جایا کرتے تھے. خفت ازواج الناس, لوگوں کے پاس جو راز دے رہا تھے وہ سب ختم ہو گئے. وہ املقو, اور لوگ فقیر و محتاج ہو گئے, کچھ نہیں بچا لوگوں کے پاس. املقو مانے فقر, لوگ فقیر و محتاج ہو گئے, کچھ بچا نہیں ان کے پاس, سارا مال ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فی نہر ابلہم, فی نہر ابلہم مانے اونٹوں کو ذبح کرنے کے سلسلے میں, کہ اللہ صاحب کچھ کھانے کی چیز نہیں بچی ہے, لہٰذا اب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں, اسے گوشت کھائیں گے بھون کر کے. آپ نے کہا ٹھیک ہے جائیے ذبح کر لیجیے. راستے میں جا رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ ملاقات ہو گئی, تو بتایا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ سے اجازت دے دی ہے کہ جا کر اونٹ ذبح کریں گے ہم لوگ. تو انہوں نے کہا ماں بکاؤ کم باد ہے بالکم, جب اونٹ نہیں رہیں گے تو آپ کیسے رہیں گے؟ آج ایک اونٹ کھایا پھر ایک اونٹ کھائیں گے, پیٹ کی آگ تو بجے گی نہیں بغیر اس کے, تو اتنے اونٹ کھاتے سارے ختم ہو جائیں گے تو پھر مدینہ کیسے پہنچیں گے آپ لوگ؟ تو کہا ماں بکاؤ کم باد ہے بالکم, جب اونٹ نہیں رہیں گے تو آپ کہاں رہیں گے پھر؟ تو اس کے بعد سیدھے گئے عمر رضی اللہ عنہ کو, کہا اللہ کے سامنے حکم دے دیا لوگوں کو اونٹ ذبح کرنے کا, اونٹ نہیں تو پھر ہم کیسے رہیں گے؟ اس سے بات معلوم ہوئی چاہے کتنے بڑے آدمی کو حکم آرڈر کیوں نہ ہو, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں تو جا کر کے آپ اس سے کہہ سکتے ہیں. جب ایک صاحب یہ رسول جا کر کے اللہ کے رسول سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ رسول نے کہا, پھر اس میں پھر امکان کیا ہے غلط ہونے کا؟ ایسا نہیں, جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اس طرح کہہ دیا ہے, پھر تو سارے اونٹ ختم ہو جائیں گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سمجھ میں آئی کہ ان کا کہنا بالکل صحیح اور درست ہے, تو ایسا کیجیے آپ کہ جا کر کے لوگوں میں اعلان کر دیے اس کے بعد جو کچھ توشہ تھوڑا موڑا بچاؤ سب لا کے میرے پاس جمع کریں. سارا جمع ہو گیا, اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دعا کی, تبریک کی آپ نے, اس کے بعد کہا سب لوگ اپنے اپنے برتن لے کر کے آ جائیں. سب لوگوں نے اٹھا اٹھا کر کے اپنے لب سے اٹھا اٹھا کے اپنے برتنوں میں سارا بھر لیا لوگوں نے, اس کے بعد اتنے برتن تھے سب بھر لیے لوگوں نے. بس